Thank you. Nije ovo 450? Nije. Ko ovo ne treba? Ovo je napisao, ovo je 450. Ovo je akcija. Ali može samo pogledam. Što da pogledam? Ovo je napisao 450 dinara. Ovo kartica, ne? I kartica sam po... Ne. Ne? Ne. To nije to. Pogledajte, tamo vjerojatno su druge ne. Dimenzije. Da, da. Sa se sam lice, sa se sam vete. Thank you. Oh, yeah.